د عشق په هر پړاو کې د عشق په هر پړاو کې مو ورکړ امتحان جهاد سره مومن جهاد روح جهاد مزان جهاد سره مومن جهاد روح جهاد مزان د عشق په هر پړاو کې د عشق په هر پړاو کې مو ورکړ امتحان جهاد سره مومن جهاد روح جهاد مزان جهاد سره مومن جهاد روح جهاد مزان د عشق په مدرسه کې زموږ شاوي تربیه ده پولاد خود محکم را ته جوړ عقیده ده پولاد خود محکم را ته جوړ عقیده ده پوخل هر وګړی پوخل هر وګړی په پولاد رنگ ایمان جهاد سره مومن جهاد روح جهاد مزان پوخل هر وګړی په پولاد رنگ ایمان جهاد سره مومن جهاد روح جهاد مزان د عشق په هر پړاو کې د عشق په هر پړاو کې مو ورکړ امتحان جهاد سره مومن جهاد روح جهاد مزان جهاد سره مومن جهاد روح جهاد مزان ور واسطه هر جابر د مون پاغي گد اجالا و هو د حق پتو هر باطل د ند تعالا و هو د حق پتو هر باطل د ند تعالا گزار ملړ ځوالي گزار ملړ ځوالي ټول د عصر پیرونيان جهاد سره مومن جهاد روح جهاد مزان د عشق په هر پړاو کې د عشق په هر پړاو کې مو ورکړ امتحان جهاد سره مومن جهاد روح جهاد مزان جهاد سره مومن جهاد روح جهاد مزان جذبې د جهادو دلا ژوندۍ زموږ په زړو کې لرو ننګ او غیرت داسې ښکاري تاریخو کې لرو ننګ او غیرت داسې ښکاري تاریخو کې هیبت او شهامت مو هیبت او شهامت مو رسیدل تر اسمان جهاد سره مومن جهاد روح جهاد مزان هیبت او شهامت هیبت او شهامت مرسیدل تر اسمان جهاد سره مومن جهاد روح جهاد مزان د عشق په هر پړاو کې د عشق په هر پړاو کې مو ورکړ امتحان جهاد سره مومن جهاد روح جهاد مزان جهاد سره مومن جهاد روح جهاد مزان شوی وین په غرزن وحی ټوپو نمورګو کی د ځوان ولولې ته ګرځاو هسی پزړو کی د ځوان ولولې ته ګرځاو هسی پزړو کی دنګل کړو خو دې دل کړو دنګل کړو خو دې دل کړو دا میدان تر میدان جهاد سره مومن جهاد روح جهاد مزان دنګل کړو خو دې دل کړو دا میدان تر میدان جهاد سره مومن جهاد روح جهاد مزان د عشق په هر پړاو کې د عشق په هر پړاو کې مو ورکړ امتحان جهاد سره مومن جهاد روح جهاد مزان جهاد سره مومین جهاد روح جهاد مزام چنار چنار ځواني مفيدا کړي تر اسلام د ژوند اصلي هدف مودا الله پلي نظام د ژوند اصلي هدف مودا الله پلي نظام قانون قرآني دی قانون قرآني دی منصوري زمون ارمان جهاد سره مومین جهاد روح جهاد مزان قانون قرآني دی قانون قرآني دی منصوري زمون ارمان جهاد سره مومین جهاد روح جهاد مزان د عشق په هر پړاو کې د عشق په هر پړاو کې مو ورکړ امتحان جهاد سره مومین جهاد روح جهاد مزان جهاد سره مومین جهاد روح جهاد مزان جهاد سره مومین جهاد روح جهاد مزان.